एकादश ठीक है। ननु यथा जनि वृद्ध्यादिकम अस्य तथा लिंगत्रयम अस्तु इति अथ जनि वृद्ध्यादिकम पूर्व में कहा शरीर में अन्नपान से जनि वृद्धि उत्पन्न वृद्ध्यादिकम तथा लिंगत्रयम अस्तु पुलिंग स्त्रीलिंग आदि इति अथ संकल्पन स्पर्शन दृष्टि हो में यही संकल्पन है मानसिक व्यापार इष्टानिष्ट विषय इष्ट विषय का अनिष्ट विषय का स्पर्शन होता है बाह्य विषय उपलम्ब तो अगिंद्र से उपलम्ब स्पर्शन है सामान्य स्पर्शन उपलक्षण है बाह्य विषय उपलम्ब जो सुख दुख जनक विषय उपलम्ब सुख दुख का जनक है सुख दुख विशेष इष्ट वस्तु की उपलब्धि से सुख अनिष्ट से दुख सुख तो अपने स्वरूप है वस्तु में इष्टता बुद्धि होती है वो प्राप्त होने पर जब तक किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रहती है अंतकरण में वासना चांचल्य रहता है जब वस्तु की प्राप्ति हो जाती है थोड़े अंतकरण शांत हो जाने से स्वरूप का प्रतिबिंब होता है आनंद रूप ब्रह्म का वो सुख सुखाकार वृत्ति कहते उसको सुख कहते विषय सुख है तो अपने स्वरूप का प्रतिबिंब स्वच्छ होने पर अंतकरण में प्रतिबिंब उत्पन्न होता है आरोप करते हैं विषय से सुख मिला अनिष्ट विषय से भी अंतकरण में चांचल्य अधिक होता है दुखाकार वृत्ति कहते हैं ऐसे प्रसिद्ध है विषय की उपलब्धि विषय ज्ञान सुख दुख का जनक तेव दृष्टि तेवर आत्मा अग्रो प्रक्षेपा आत्मा अग्नो ये दृष्टि हो गई सुख दुख अनुभव अंतकरण में व्यापार बाहिंद्र व्यापार दोनों का होम आत्मा रूप अग्नि में प्रक्षेपे होम इदम में सियात इदम मां भूति थी गमनियम पश्यामी जिघ्रामी श्रोणी में रसयामी स्पृश्यामी इत्यादि रूपा ते इदम में सियात इदम मां भूत इष्ट वस्तु में प्राप्ति की इच्छा है इदम में सियात यह अनिष्ट है दुख साधने तो मुझे नहीं मिले गमनियम अहम गमनियम दृश्यम पश्यामी जिघ्रामी ग्रंथ ग्रहण करो देखो श्रवण करो रसन इंद्रिय ग्रहण करो स्पर्श करो इत्यादि रूप है ऐसे मनुष्य व्यापार संकल्प होता है ते न केवल मेते किंतु अस्मिन स्थूल शरीर में भी ऐसे वृद्धि आदि होती है ग्रासाम्ब वृष्टिया ग्रसते ग्रास अन्नम ग्रास हो गया अन्न अम्बु है पानी पीने योग्य है तयर वृष्टि यावत कृत तृष्णा निर्गमनम ग्रसन पान रूपा यही वृष्टि है वृष्टि आसेचन तृष्णा निवृत्ति तक खाना बिना होता है भोजन करते हैं पीते रहते हैं तृष्णा निवृत्ति होने तक ग्रसन पान रूपा उसी से भी आत्मा विवृति जन्म वृद्धि और जन्म आत्मन क्या जीव से विवृद्धि विविधा वृद्धि जन्म च विवृद्धि जन्म वृद्धि होती है जन्म होता है फिर कैसे जन्म होता है एतदुक्तं भवति इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छायां विविध विषय तज्जन सुखादि उपलम्भ तृप्तिश्चन्नपानाभ्याम तेर उपलब्धे तृप्त्या च निमित्तेन प्रयोजनभूतेन अंतकरण संबंधेन अविचारित रमणीयेन देहगतान जन्मादि षड्भाव विकारान अनादि अविद्यावसाद आत्मनि अध्यस्यति इति इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छायाम इष्ट प्राप्ति की इच्छा होती है अनिष्ट परिहार की इच्छा होती है इष्ट में भूत भूयात अनिष्ट न भूयात न स्यात अनिष्ट की परिहार त्याग करने की इच्छा होती है होने पर विविध विषय तजन सुखादि उपलम्ब चाहते समय कभी परिहार होता है कभी नहीं होता है तो विभिन्न प्रकार विषय विषयजन्य सुखा आदि सुख दुख अनुभव होता है। तृप्तिश्च अन्नपानाभ्याम, अन्नपान से तृप्ति होती है। तेर उपलम्भ तृप्तिया च निमित्ते न, विषय उपलम्भ और तृप्ति इसी के कारण ये प्रयोजन होते न, उसके लिए ही कुछ करता है। अंतकरण संबंध है ना, वो अंतकरण के साथ आत्मा का संबंध तो नहीं है, इसे अंतकरण में सब तृप्ति उपलब्धि आदि ज्ञान है। अविचारित रमणीय ना, वो अंतकरण के साथ इसका जो संबंध है प्रयोजन, वस्तुतः ही ये संबंध नहीं है और उस संबंध का आरोप करके सुखी दुखी होता है। वो वास्तव विचार करने पर यही सब संसार का कारण है। विचार नहीं करने पर अच्छा लगता है, सुख मिलता है, इसलिए का अविचारित रमणीय ना, जो अंतकरण के साथ संबंध, ये सब निमित्त प्रयोजन। अंतकरण के साथ उसका जो संबंध है वास्तव नहीं है और ये अविचारित रमणीय बाह्य विषय तो बाहर है, उसका दर्शन करने से अंदर अंतकरण में तदाकार वृत्ति होती है। इष्ट वस्तु को देखने पर अच्छा लगता है, अनिष्ट वस्तु को देखते ही द्वेष होता है, दुख होता है। ये सब जो संबंध है वास्तव नहीं, अविचारित रमणीय न। देहवतान जन्मादि षड भाव विकारान, ये भाव विकार तो देह में है, आत्मा में नहीं है। स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर में षड भाव विकार जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षत विनश्यति, जन्म से प्रारंभ होकर के विनाश तक छह विकार भाव पदार्थ में छह विकार होते ही है। ये जो पदार्थ देहादि में है, अनादि अविद्यावसाद आत्मनि अध्यस्यति, आत्मा में आरोप करता है। आरोप करने का कारण है अविद्या, अज्ञान, अनादि अविद्या, अनिर्वचन अनादि अविद्या, उसके कारण आत्मा में आरोप करता है। देह के साथ आत्मा का तादात्म्यध्यास एकत्व भ्रम होता है, देहगत विकारों को आत्मा में आरोप करता है। यही विवृद्धि जन्म का आत्मा, विवृद्धि जन्म, वृद्धि जन्म को प्राप्त करना, जन्मादि देह में है उसको आत्मा में आरोप करता है, यही वृद्धि जन्म आरोप। ननु अविद्यावसाद विषय उपलम्भ कस्मात् अयम व्यवस्थित व्यवस्थित आदित्यतः कस्मात्, अविद्यावसात विषय उपलम्भ क्यों, निश्चय के सब का व्यवस्थित आदित्यतः कर्मानुगतानि, अविद्या से कैसे होता है, किस प्रकार निश्चय होगा, कर्म उसमें कारण है। कर्म है धर्माधर्म रूप पुण्य पाप कर्म, तद अनुगच्छन्ति इति कर्मानुगतानि तेन नियममानानि, वही नियम के कर्म। अविद्या के कारण देह के साथ संबंध होता है, वो नियामक है कर्म। पुण्य पाप कर्म के अनुसार ही कभी इष्ट प्राप्त होगा, कभी अनिष्ट प्राप्त होगा। नहीं चाहते हुए अनिष्ट वस्तु की, अनिष्ट व्यक्ति की प्राप्ति दुख मिलता है। इसी प्रकार पुण्य कर्म होने पर, नहीं चाहने पर इष्ट वस्तु, इष्ट की प्राप्ति होने से सुख मिलता है, और यदि पुण्य कर्म नहीं है, जितने चाहने पर प्राप्त नहीं होता है। पुण्य कर्म है तो अवश्य प्राप्त होगा इच्छा नहीं होने पर भी, पाप कर्म है तो नहीं चाहने पर भी प्राप्त होता अनिष्ट दुख। यही निश्चय करके ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, कर्म में जो है वही मिलेगा, भोग करना पड़ेगा। सुख दुख जो आगे मिलने का है पहले से निश्चित है। जन्म के पहले पूर्व जन्म में अंतिम समय में इस जन्म का कर्म फल किस समय क्या फल मिलेगा, उसी समय पूर्व जन्म निश्चित तो हो गया। उसी कर्म को लेकर आया है जिसको कहते प्रारब्ध, पुण्य पाप दोनों, उसका भोग इस जन्म में करना ही पड़ेगा। जितने कर्म लेकर आया उसको भोगना ही पड़ेगा। निमित्त तो कोई बने, कभी बिना निमित्त तो अपने आप ही गिर जाता है, दूसरे को दोष देने का नहीं, तो भी दोष देने वाले दूसरे को दोष दे देंगे, जो मेरे ऊपर देखकर हंसा इसलिए मैं गिर गया, कारण तो देने के लिए कहेंगे। सुबह सुबह में उठते समय उसको देखा इसलिए आज गिर पड़ा, गिरा तो स्वयं अपने असावधानी से, अपने कर्म के कारण, क्या सुबह में उसको देखा था दोष उसके ऊपर, जिसको सुबह देखा था, तो दोष देने वाले दोष देते हैं। कभी भी दुख मिलता है उसके किसी को दोष देने का नहीं है, अपने कर्म फल है, अकर्म फल भोगना ही है, इसलिए उसको भोग लेना चाहिए। दुख मिलते समय यदि बृहदारण्यक में आया, मैं तप कर रहा हूं, क्योंकि तप करते जानबूझकर उपवास रहते हैं, कोई एक पैर में खड़े होकर तप करते हैं, कोई दिन भर व्रत करते 7 दिन नवरात्र में 9 दिन भूखे रहते हैं, कोई कुछ नियम थे ये हम कुछ चीज खाएंगे हम चीज नहीं खाएंगे ये भी व्रत लेते हैं, विभिन्न प्रकार कष्ट सहन करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, जान करके सहन करते हैं, जैसे जान बुझ करके तप करते हैं, ये दुख मिलता है तो ये सोचे कि मैं तप कर रहा हूं परमात्मा प्राप्ति के लिए। व्याहित व्याहितम तप परमं तप, बड़े तप है उसको बृहदारण्यक उपनिषद में आया। दुख मिलते समय उसको सहन कर ले, अपने कर्म फल समझ करके पाप कर्म का फल भोगना है भोग ले, तो अवश्य ही सुख दुख मिलता है, उसको भोगना ही पड़ता है। कर्मानुगतानी, कर्म के पीछे ही सुख दुख, कर्म ही नियामक है, तेन नियम मानानी, अनुक्रमेण क्रम से प्राप्त करता है। जागरण सपने च, जागृत काल में भी सुख दुख होता है, सपने में भी होता है। अंतकरण धर्म से संबंध से तत्सबंध व्यापार से च नियतिम अनुपश्चात क्रम अनुक्रम, अंतकरण में धर्म उसका संबंध व्यापार ये नियामक है, कर्म कर्म के अनुसार ऐसे क्रम से सब होता है। देही उसके बाद देही अपने आप कल्पना अपने व्यापार को सब व्यापार को देह व्यापार को अपने में आरोप करता है। देह संबंधवान जीव देही है, देहवान देही, देह के साथ जब तादात्म अध्यास करता है तो देही जीव स्थानेशु जो स्वप्न जागृत और मध्य भेदेशु दोनों में भेद विलक्षण अवस्था में रूपाणी शब्दादि विशेष रूपाणी अभी संप्रपद्यते उसको ग्रहण करता है। विभिन्न रूपों का अभ्यास करके मैं ही मेरा मानता है, सर्वत्र सम्यक मम इदमिति प्राप्नोति, इदम मम ये मेरा है, ममत्व बुद्धि करके सो प्राप्त करके सुखी दुखी होता है। द्वादश मंत्र, स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैरिवृणोति क्रिया गुणैरात्म गुणैश्च तेषां संयोग हेतुरपरूपि दृष्टः। बहुत रूप है, स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि च रूपाणि, स्थूल सूक्ष्म बहुत देह कर्म के अनुसार प्राप्त करता है। देही स्वगुणैर्विणोति अपने गुण से, गुण से कर्म पुण्य पाप कर्म, विहित कर्म करने से पुण्य होता है, निषिद्ध कर्म करने तो पाप होता है, तो विहित पुण्य पाप कर्म करता है, विहित निषिद्ध विशेष सेवन करता है तजन संस्कार होता है, इससे ही स्वगुणेर वृणोति वृणोति देह को प्राप्त करता है, आवृणोति आच्छादन कर रखता है प्राप्त करता है देह को अन्य के रूप को। क्रिया गुणैर आत्मगुणैश्च तेषां, क्रिया गुणैः तत्तद् क्रियाजन्य और अपने गुण से, ऐसे प्रकार क्रिया गुण है प्राण आदि क्रिया का धर्म, आत्मगुण है अंतकरण का धर्म, इससे ही आगे भी कर्म प्राप्त करता है। यही चेष्टा देह में चेष्टा होती है, प्राण व्यापार होता है, अंतकरण में संकल्प विकल्प करके चिंतन करता है, इससे कर्म करता है, संस्कार होते हैं, तब संयोग हेतु तेषाम अपरोपी दृष्ट, अन्य देह के साथ संयोग होता है, संयोग हेतु ये देहांतर प्राप्ति का कारण होता है। फिर इस जन्म में भोग करने के बाद आगे भी कर्म से ये दूसरा शरीर को प्राप्त करता है। रूपाणि अभिसंपद्यते इत्युक्तम्, बनने का अनेक रूप को प्राप्त करता है। कानितानि कौन से रूप है, तथा स्थूलानि स्थूल शब्द प्रत्यय विषयत्वेन वर्तमानानि, स्थूल शब्द और ज्ञान विषयत्वेन वर्तमान विषय है, देह है, रूप है, सूक्ष्मानि सूक्ष्म शब्द प्रत्यय विषयत्व वर्तमानानि। अच्छा द्वादश मंत्र के भाष्य स्थूलानि तानि च स्थूलानि अस्मादिनि पत्थरादि है, सूक्ष्मानि तेजस धातु प्रभृतिनि सूक्ष्म पदार्थ तेज के द्वारा निर्मित, बहुनी देवादि शरीराणि तेजस पदार्थ से देव शरीर प्राप्त होता है, देही विज्ञानात्मा देही स्वगुणैरि आवृणति विहित प्रतिषिद्ध विषयानुभव संस्कार ही, विहित और प्रतिषिद्ध विषय का अनुभव, कुछ विहित है विषय ग्रहण करने के लिए, निषिद्ध नहीं है उसके ग्रहण करता है शास्त्रीय शास्त्र अनुमत विषय, कुछ प्रतिषिद्ध है नहीं करना चाहिए तो भी करता है, कोई नहीं जानकर करते हैं कोई जानकर भी करते हैं, वासना के कारण विषय इंद्रियों को खींच लेते हैं, प्रतिष्ठित समझने पर भी प्रतिष्ठित कर्म ग्रहण करता है, प्रतिष्ठित विषय सेवन करता है, ये तसे अनुभवजन्य संस्कार होता है, यही कर्मजन्य संस्कार से देह को प्राप्त करता है, तत्त शरीर को वृणति आवृणति, तत्त क्रियागुणैर आत्मगुणैश्च क्रियाजन्य और आत्मगुण है संस्कार मानस संस्कार जन्य, इससे देही अपरोपी देहांतर संयुक्त भवति देहांतर से युक्त होता है फिर अन्य देह को प्राप्त करता है, इसी प्रकार कर्म संस्कार काम कर्म अविद्यात कारण है और कर्म कामना संस्कार से देह प्राप्त करता है जन्म प्राप्त करता है। रूपाणि टीका में रूपाणि अभिसंपद्यते संप्रपद्यते इत्युक्तम् कानि तानि रूपकोनि स्थूलानि स्थूल शब्द प्रत्यय विशेषण वर्तमानानि स्थूल रूप है सूक्ष्म है सूक्ष्म शब्द प्रत्यय ज्ञान का विशेषण वर्तमानानि बहुनि चैव बहुनि स्थूलानि सूक्ष्मानि अपि अनंतानि एव स्थूल कितने हैं सूक्ष्म कितने अनंत है बहुत रूप को प्राप्त करता है रूपाणि शब्दादि विशेष रूपाणि शब्दादि विषय रूप शब्द से केवल नील पीतादि रूप नहीं शब्दादि विषय को प्राप्त करता है देह संबंधवान जीव देही देह अस्ति देही देह संबंधवान देह के साथ आत्मा का संबंध वास्तव नहीं है असंग है आत्मा किंतु अज्ञान के कारण आरोप करता है देह संबंधवान सशरीर हो जाता है जब ज्ञान प्राप्त करता है विवेक करता है तो स्वयं आत्मा अशरीर है जब अपने को अशरीर मानता है तो अशरीर से प्रिय अप्रिय और प्रिय अप्रिय का संबंध नहीं है और जब सशरीर है देह के साथ संबंध है सुख दुख अवश्य ही होगा सगुण ही आत्मीय अंतकरण से गुण ही ज्ञान इच्छादि भी सगुण अंतकरण गुण ज्ञान इच्छादि से वृणोती स्वीकृति ग्रहण करता है ननु नियत प्राप्ति हेतु ईश्वर इत्यतः क्रियागुणे प्राप्ति का हेतु ईश्वर होगा निश्चित करके नहीं ये निमित्त है क्रियागुणे क्रिया क्रियाशक्ति प्राण तस्य गुण क्रियाशक्ति प्राण उसका गुण शरीर यह आदि शरीर चेष्टा प्राण से शरीर में चेष्टा शरीर इंद्र में चेष्टा होती है और आत्मगुण से आत्मा है अंतकरण के लिए यहां प्रयोग किया गया आत्मन अंतकरण से गुण स्वात्मनि अध्यस्त तादात्म्य गुण से आत्मगुण कैसे होगा अंतकरण है अंतकरण में जो गुण है वो आत्मा में अध्यस्त है दोनों का तादात्म्य होने से वही गुण जो अंतकरण का गुण आत्मा में दिखता है जैसे जल में कंपन हो तो प्रतिबिंब में कंपन दिखता है अंतकरण के धर्म अंतकरण के साथ आत्मा का एकत्व तादात्म्य अध्यास होने पर धर्मी अध्यास कहते दोनों का एकत्व तो अध्यास होने पर धर्माध्यास होता है जल के साथ आकाश का एकत्व तो अध्यास हो जाता है घड़ा में जल है आकाश का प्रतिबिंब दिखता है बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है आकाश अलग जल अलग नहीं कह करके घड़ा में आकाश दिखता है दोनों का एकत्व तो भ्रम होने पर जल का कंपन आकाश में कहता आकाश हिल रहा है चंद्र नक्षत्र वाले आकाश घड़ा में हिल रहा है धर्माध्यास होता है आत्मा के साथ अंतकरण का एकत्व अध्यास आरोप होने पर अंतकरण के धर्म का अध्यास आत्मा में होता है। तादात्म्य गुण से गुण ही इच्छा अदृष्ट इच्छा ज्ञान आदि भी अदृष्ट इच्छा ज्ञान आदि अंतकरण में है, वो आत्मा में आरोपित तो होता है, उससे ही अनेक रूपों को प्राप्त करता है। चकार क्रिया ज्ञान शक्ति समुचय, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति उसके धर्म से अनेक संबंध को स्थूल सूक्ष्म अनेक रूपों को प्राप्त करता है। तेषाम शब्दादि विषय स्वरूपाणाम संयोग हेतु प्राप्ति हेतु होता है। यही क्रिया अपने कर्म से आरोप से चेष्टा से अंतकरण के संकल्प आदि संस्कार से कर्म पुण्य पाप कर्म से अनेक को प्राप्त करता है। शब्दादि विषय स्वरूपाणाम प्राप्ति हेतु संयोग हेतु होता है। अवरोपी जीवोपी अपि शब्दात ईश्वरोपी, अवरोपी अवरत जीव अपि शब्द से ईश्वर भी, शास्त्र तो अयम तो अहम इदम अनेन प्राप्स्यामि इति अभिसंधाय प्रभुतः। शास्त्र से समझता है जीव, ईश्वर भी सृष्टि करता है, प्राणियों का कर्म हुआ सृष्टि करता है, इसने कर्म किया उसको ये फल देता हूं, इसे ईश्वर माया विशिष्ट चेतन में ये सब होता है। सृष्टि स्थिति प्रलय सृष्टि भी करते हैं, स्थिति काल में कर्म फल भी परमात्मा देते हैं। ये सब जीव कहता है इसको मैं प्राप्त करूं, ऐसे करके प्रभुत्व होता है। सर्व प्राणी प्रत्यक्ष जीव विषय संयोग हेतु, विषय संबंध का हेतु होता है स्वयं जीव, इसी अभिसंधि पूर्वक कर्म क्रिया सहित ज्ञान सहित अपने संस्कार काम कर्म वासना से ही विभिन्न विषय को प्राप्त करता है, सब सर्व को प्राप्त करता है। जीव है सर्व प्राणी प्रत्यक्ष विषय संयोग हेतु, नाशो न तद हेतु रीति निराकृत सक्य, तद हेतु नहीं है ऐसा निराकरण नहीं कर सकते। यही जीव ये मैं इसे प्रवृत्त होता है, ये मैं इसे प्राप्त करूं और अपने काम संस्कार वासना संस्कार है, इच्छा है, कर्म है, इससे ही विभिन्न विषयों को प्राप्त करता है। स्थूल सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता है, विषय को ही प्राप्त करता है। द्वादश मंत्र बाद त्रयोदश मंत्र सैवम अविद्या काम कर्म फल रागादि गुरु भाराक्रांतो अलावरिव सांद्र जल निमग्नो निश्चयन देहाहम भावम आपन्नः प्रेत तिरेक मनुष्यादि योनिषु आजीवम जीव भावम आपन्नः कथंचित पुण्यवशाद ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेन अपगत रागादि मलु अनित्यत्वादि दर्शनेन उत्पन्न यहामूत्र फल भोग विराग समदमादि साधन संपन्न तम आत्मानं ज्ञात्वा मुच्यते इत्याह। जीव संसार को प्राप्त करता है, विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है अविद्या काम कर्म से। ये बताया स एवं स जीव इस प्रकार अविद्या है अनादि अनिर्वचनीय मूल कारण, उससे कामना फल विषय की प्राप्ति की काम इच्छा है। फिर कर्म करता है पुण्य पाप कर्म, और कर्म का फल में राग आदि राग द्वेष आदि है, ये सब है गुरु भार। बहुत भार होने पर जैसे अलाव है लौकी, बड़े बड़े लौकी सूखे सूखने के बाद उसको नौका बनाते, बड़े बड़े लौकी बांध देंगे तो पानी में डूबेगा नहीं, ऊपर कुछ तो रख करके गंगा जी में पार होते हैं नीचे, और एक अलाव रखेंगे तो ऊपर तैरता है, उसमें बांध दिया वजन रख दिया तो डूब जाएगा, थोड़ा रहेगा थोड़ा ऊपर आएगा। इसी प्रकार जीव गुरु भार आक्रांत, जितने काम कर्म अविद्या राग द्वेष आदि है इतने संसार में डूबा हुआ है। भार नहीं तो लोग के ऊपर तैरेगा सुखा, भार हो तो डूब जाएगा, जितने जीर्ण वसन ले रहे गुरु भार वजन वाले भार से आक्रांत अलाव रिव सांद्र जल निमग्न घन जल में डूबा हुआ। निश्चय देह अहम भावम आपन्न, यहाँ निमग्न डूबा हुआ क्या देह के साथ अहम भावम आपन्न, देह को ही मैं मानकर बैठा है, देह मेरा है, जो मेरा हुआ है वो मेरे से भिन्न है, इतने तो मालूम है सबको। मेरा घर मैं नहीं हूं, आपका घर आप घर है क्या, आपका वस्त्र आप वस्त्र है, मेरा जो मेरे से भिन्न है तो देह भी आपका है, तो आप देह नहीं है। ये तर्क से समझने पर भी देह में अहम भावना इतने दृढ़ है अनादिकाल से छूटते नहीं, नहीं कोई नहीं कहता मैं देह हूं, किंतु मैं मनुष्य हूं इसे मानने वाले कोई है यहाँ, सब लोग मैं मनुष्य हूं पूरा दृढ़ निश्चय, मैं मनुष्य ही बुद्धि देह में अहम बुद्धि है, मनुष्य तो स्थूल शरीर में है, उसमें अहम बुद्धि नहीं होते, मैं मनुष्य कैसे निश्चय होता है, तो देह में अहम बुद्धि इतने दृढ़ है, देह मेरा है तो मैं नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, ये समझ में आ जाता है बिल्कुल, मैं देह नहीं हूं। और कोई को कहते नहीं मैं हम देह को मैं नहीं मानते हैं, हम तो आत्मा है ब्रह्म है, किन्तु मनुष्य मैं हूं इतने दृढ़ निश्चय है, और अहम ब्रह्म कहते समय भी ये देह के तरफ आ जाता है, अहम ब्रह्म तो व्यापक सर्वत्र है किन्तु अहम इधर अहम, ये अंगुली दिखाना नहीं पड़ता, इतने निश्चय अहम इधर अहम करके दीवार को कोई दिखाता है अहम उधर मन जाता अहम नहीं, यही अहम बुद्धि यही गुरु भार है, भार से निश्चय देह अहम भावम आपन्न डूबा हुआ देह में अहम भाव करके प्रेत तिर्यक मनुष्यादि योनिषु आजीवम जीव भावम आपन्न, प्रेत योनि में तिर्यक पशु पक्षी आदि मनुष्य देवता आदि विभिन्न योनि में आजीवम जीव भाव को प्राप्त किया हुआ, जब तक देहादि में अहम बुद्धि अज्ञान है तो जीवत्व भावना है, तो विभिन्न शरीर में पुण्य पाप कर्म के अनुसार जन्म लेता है, कितने दिन से जन्म लेता है अनादिकाल, अनादिकाल से कितने साल हो गया होगा अभी तो 10-20 साल हजार 1 लाख या 1 करोड़ कितना होगा, उससे अधिक 100 साल से अधिक होगा, 1 लाख से अधिक होगा नहीं होगा, अनंत अनादित है, ये कब से इसे चल रहा है, कोई पूछते अनादित है, सबसे पहले अनादि का पहला कब हुआ था, अनादि का तो जिसके आदि नहीं है पहला कैसे होगा, इसके पहले सृष्टि के पहले प्रलय था, प्रलय के पहले सृष्टि, सृष्टि के पहले प्रलय, इस जन्म के पहले पहले भी कोई जन्म योनि थी, उसके पहले कोई योनि, उसके पहले कोई जन्म, ऐसे ही अनादि होने से ही पूर्व कल्प में पूर्व जन्म में जो कुछ कर्म किया था उसके फल भोगने के लिए भी जन्म लिया, पूर्व जन्म क्यों हुआ, उसके पहले कुछ कर्म किया था, ये तार्किक लोग सिद्ध करते है ये संसार अनादि है, छोटा बच्चा स्तन्यपान दुग्धपान करता है, कभी भी प्रवृत्ति होती है, कोई भी प्रवृत्त होता है, छोटा हो बड़ा हो मनुष्य हो पशु हो, ये मुझे इष्ट है ऐसा समझ करके प्रवृत्त होता है, पशु पक्षी भी इष्ट अनिष्ट समझते हैं, इष्ट वस्तु को देखने पर प्रवृत्त होते हैं, अनिष्ट देखने से चले जाते हैं, पशु पक्षी भी लाठी लेकर जाओ तो भाग जाते हैं और खाद्य लेकर जाओ तो दौड़कर पास में आ जाते, गो भी पशु पक्षी भी इसी प्रकार, छोटे बच्चा हो बड़े हो जो कुछ प्रवृत्त होता है ये इष्ट है ऐसा समझ कर उसको ग्रहण करता है, कभी भ्रांति हो जो अनिष्ट है इसको इष्ट भी मान लेता है, कभी बच्चा भी कभी बिच्छू को पकड़ लेता है सोचता है इसको खा ले, वो भ्रांति है ये अलग है, बड़े बड़े लोग भी छोटे बच्चा का दृष्टांत क्या है, समझदार व्यक्ति भी जो अनिष्ट है उसको इष्ट समझ कर उसके पीछे भागते हैं, आए थे परमात्मा प्राप्ति के लिए अरे भाग रहे कहां भाग रहे, बहुत है परमात्मा प्राप्ति के लिए रास्ता अलग है प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, और निवृत्ति मार्ग छोड़कर प्रवृत्ति मार्ग में चलने लगे, समझदार व्यक्ति भी, तो इस प्रकार भ्रांति हो जाती है, इष्ट अनिष्ट भ्रांति तो हो जाती है, तो भी उसी समय समता यही मुझे इष्ट, यही करने से मुझे लाभ सुख मिलेगा, सच करे प्रभुत्व होता है। अनिष्ट को भी इष्ट मान करके प्रभुत्व होता है। निषिद्ध कर्म करते हैं जो आस्तिक है, शास्त्र ज्ञान जिसको है समझता है ये निषिद्ध कर्म करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, उस समय लगता है चलो आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी तो ये वस्तु प्राप्त हो जाए इससे हमको सुख मिल जाएगा, ये सुख अभी प्राप्त कर ले है तो अनिष्ट नरक प्रापक है, निषिद्ध कर्म करने पर नरक प्राप्ति होती है, किन्तु वासना इतने अधिक हो जाती है और समझने पर भी उस वस्तु प्राप्ति की इच्छा करता है तो प्रवृत्त होता है इष्ट मान करके। छोटे बच्चे को स्तनपान दुग्धपान कराते, मुख में पहले दूध दे दिया, स्तन को मुख में लगा लिया, किंतु स्तन का चूषण कैसे, चुस्ता कैसे, बच्चे को कहते चूसो चूसो कहने से चुस्ता है, क्यों चुस्ता है, यदि नहीं चुसेगा तो नहीं, दूध चावल निचोड़ कर मुख में दे दिया पी लिया कोई बात नहीं, फिर मुख में लगने पर चुसेगा या नहीं चुसेगा, चुस्ता क्यों, कैसे चुस्ता है, ये जो चुस्ता है उस समय उसको ये मालूम होता है चुसने पर ये चुसना मेरा इष्ट साधन है, उसमें दूध निकलेगा। छोटे बच्चे परमात्मा की कृपा से कुछ संस्कार उद्भूत होता है, पूर्वजन्म में भी स्तन पानी किया था, अभी मुख में लगाने पर उसको चुसना चाहे चुसता है, कहीं गाय जंगल में जाते हैं वहां बछड़ा जन्म होता है, गाय उसको चाट कर साफ करता है, बछड़ा दूध पी लेता है, साथ ही गाय के पीछे पीछे बछड़ा भी आ जाता है, ऐसा जंगल से कभी आ जाते हैं, कभी उस दिन आते कभी दूसरे दिन हो, वो अपने आप ही उठ करके तन पान करने के लिए इधर उधर मुख लगाएगा फिर पहुंच जाएगा तने के पास, पीते पी लेता है। ये बच्चे छोटे मनुष्य के बच्चे भी स्तनपान करता है, चुसता है, जो चुसता है स्तनपान करने का जो प्रवृत्त होता है उसमें इष्ट साधनता ज्ञान, इष्ट साधनता पहले चुसने के बाद आगे तो निश्चय हो गया चुसने से दूध निकलता है और पीता है ठीक है, किंतु पहले बार जो चुसेगा उस समय इष्ट साधनता ज्ञान कैसे होगा, ये उस इष्ट साधनता का स्मरण मानना पड़ेगा, स्मरण कैसे होगा पहले अनुभव हुआ था, इस जन्म में तो पहले अनुभव नहीं किया, पहले जो चुसता है तो पूर्व जन्म में अनुभव किया था तो उसका स्मरण से अभी चुसता है, तो उसका पूर्व जन्म सिद्ध हो जाता है, इसी जन्म में जो पहले स्तन चोषण चुसता है, पूर्व जन्म में पहले जो प्रभुता हुआ उसके पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, इसी प्रकार विचार करेंगे तो जब जन्म हो उसके पहले भी जन्म हुआ था, जन्म से कभी सुख दुख मिलता है, स्तनपान करता है तो सुख मिलेगा, कभी अन्य कुछ मिले प्राप्त होता है तो दुख मिलता है, मच्छर आदि काटता है तो कष्ट होता है रोता है, सुख दुख मिलता है, अभी कुछ कर्म नहीं किया पुण्य पाप कर्म सुख दुख भोगना पड़ता है, पूर्व जन्म के सुख दुख भोग कर रहा है, पूर्व जन्म जब जन्म हुआ जन्म के समय भी कष्ट है उसका क्या कारण है, उसके पहले जन्म कर्म क्या था, पाप कर्म का फल है, इसी प्रकार विचार करेंगे तो सुख दुख का कारण कर्म, कर्म करने के लिए पहले जन्म हुआ था, पहले जो जन्म हुआ था उसके भी किसी कर्म से हुआ था, उसके के लिए कर्म कारण, कर्म करने के लिए पूर्व जन्म कारण, इसी प्रकार संसार अनादिकाल से चल रहा है निश्चय होता है, तर्क से भी सिद्ध हो जाता है अनादिकाल से इस प्रकार चल रहा है, किंतु फिर मोक्ष कैसे होगा, कथंचित पुण्य वसाद, पुण्य कर्म भी तो करता है, पुण्य कर्म करते समय यदि फल की इच्छा नहीं करे परमात्मा प्रीति के लिए, कभी कभी इससे अंतकोण शुद्ध होता है, हमेशा कोई फल नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको दुख निवृत्ति के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उस समय नहीं चाहता कि मुझे कुछ मिले, कभी कोई रो रहा है तो देखता है कुछ कारण है कि दुख है, उसको पानी पीना की इच्छा है, कुछ खा दे उसको दे दिया अपने रास्ता में चला, ये नहीं सोचता कि मैं इसको थोड़ा दे दिया तो उसका कुछ फल मिले, ऐसे बहुत लोग अन्य पर उपकार करते हैं ये सोचते नहीं कुछ प्राप्त हो, इसी प्रकार जो कर्म सत्कर्म करे निष्काम होकर के फल इच्छा रहित होकर के वही पुण्य से परमात्मा प्रीत प्रसन्न होते हैं, भजन करने पर जितने प्रसन्न होते हैं इसी प्रकार बहुत प्रसन्न होते हैं। सेवा दुखी का दुख दुखी की दुख दुखी का दुख निवृत्ति करने के लिए कुछ किया, कुछ कर्म किया, फल इच्छा नहीं करके कुछ सत्कर्म किया, परोपकार किया, उससे पुण्य होता है। वो पुण्य सब मिलता है कथनचित पुण्य वसात। पुण्य होने पर आगे अंतकोण शुद्ध होता है। फिर अंतकोण शुद्ध जब होगा, अंतकोण शुद्ध होने पर इसे कर्म करने की इच्छा होती है। अंतकोण अशुद्धि है तो चलो क्या होता है, कोई रोता है तो हमको क्या मिला, आगे चलो। जिसके अंतकोण शुद्ध है वो थोड़ा सोता है दुख, कोई रो रहा है उसको थोड़ा लगता है, कुछ दया भाव आ जाता है, फिर सोचता है कुछ उसको उपकार कुछ कर दे। बहुत लोग नहीं भी करते, कोई लोग कर भी लेते हैं, कुछ अपने आवश्यक काम जा रहे क्यों देखे कोई कुछ चाहता है कुछ थोड़ा कर लिया। बड़े बड़े लोग भी कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ स्वयं नहीं करते हैं किन्तु कोई गरीब है कुछ करता है, जंगल से लकड़ी उठाना चाहते हैं, एक बड़े बड़े लकड़ी बांध कर रखते हैं, एक ही व्यक्ति उठा नहीं सकते हैं, कोई दूसरे उसको उठा दे तो सिर में रख दे तो लेकर आएंगे। तो इसमें कभी कभी जंगल में देखे महात्मा लोग भी बड़े बड़े महात्मा कभी पकड़ कर उठा लेते हैं, किसको चाहिए लकड़ी उठाकर रखना, घास आदि बहुत काट लेते हैं, सिर में कोई रख दे तो लेकर जाएंगे, उसको लेकर कहीं बड़े उच्च स्थान में रखकर सिर रखना चाहते हैं, कभी कभी गिर जाता है, नहीं होता है। तो देखते थे कभी बड़े बड़े महात्मा महापुरुष लोग यहां से जाते देखते इसे कोई पकड़ उठाते हैं रख दे सिर में, उस समय इसे नहीं सोचते कि हम इसे रख दे तो उसका कुछ फल मिले, इसे भावना नहीं है। अंतकोण शुद्ध होने पर इसे कर्म करने की इच्छा होती है। तो ये पुण्यवसाद ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान, तब ऐसे पुण्य होने के कारण फिर आगे क्या करेगा, आगे जब कर्म करेगा ईश्वरार्थ अनुष्ठान कर्म करेगा, ईश्वर के लिए ईश्वर प्रीति के लिए और कोई प्रयोजन नहीं है। ये भावना तभी आती पहले कुछ पुण्य हो तो, अंतकोण शुद्ध हो तो, जो पुण्य कर्म है बहुत पुण्य कर्म का फल है तो आगे कर्म करते समय स्वार्थ मुझे इसका कुछ फल मिले ये भावना नहीं, तब पुण्यवसाद ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान है ना, पुण्य के कारण फिर कर्म करता है ईश्वरार्थ कर्म, ईश्वर के लिए कर्म, ईश्वर का उपकार क्या, ईश्वर प्रीत हो ईश्वर के लिए कुछ नहीं, ब्रह्मार्पण परमात्मा का अर्पण, ये समझे परमात्मा ने कुछ सामर्थ्य मुझे दिया मैं कर्म मुझे करना चाहिए बस और कुछ नहीं, जो कुछ आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए। परमात्मा की कृपा से कुछ सामर्थ्य मिला, जिसके पास धन है वो धन है, जिसके पास धन नहीं शरीर है तो शरीर से भी कुछ करे कर सकता है, जिसी के पास जो सामर्थ्य परमात्मा की कृपा से, कितने असमर्थ लोग है, कितने लोग चलने के लिए चल नहीं पाते हैं, कितने लोग बैठना उठना भी कितने कठिन होते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं देखे कितने लोग पैर छूना चाहते छू नहीं पाते हैं, बड़े कष्ट से थोड़ा ऐसा खड़े खड़े थोड़ा झुकते हैं, कितने कष्ट है। इसी प्रकार बहुत प्रकार दुखी है, अपने पास कोई सामर्थ्य है तो सामर्थ्य का सदुपयोग होना चाहिए, वही ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान है ना। और जो कर्म करते हैं यज्ञ दान तप आदि है कुछ फल इच्छा नहीं रोकर कर्म करे, तब अपगत राग आदि मल, अपगत अपगता ने राग आदि मला नहीं है, राग द्वेष ये मल है, जितने आसक्ति है विषय में और द्वेष है कहीं, यही बड़े मल है अशुद्धि है। अंतकरण की शुद्धि अशुद्धि अपने आप विचार करे देखे, यदि किसी में द्वेष किसी में राग है तो अंतकरण में अशुद्धि अधिक है। अंतकरण शुद्ध होने पर सब परमात्मा के द्वारा है, और कोई भी जितने निकृष्ट उत्कृष्ट कोई भी व्यक्ति हो अपने अपने कर्म के कर्म पूर्व संस्कार के अनुसार अपनी बुद्धि के अनुसार उसको लगता है यही ठीक है, तो पाप कर्म करने वाले पापी पाप कर्म करता है उसको वही पुण्य पाप विचार नहीं कर पाता है, अथवा विचार करने पर भी राग द्वेष के कारण किसी में आसक्ति है तो कर्म करता है, किसी में द्वेष है तो क्रोध के कारण अनिष्ट कर्म करता है। अपने अपने स्वभाव से कर रहे हैं, वो संसार इसी प्रकार है, परमात्मा की सृष्टि है विभिन्न प्रकार है, सर्वत्र कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसको देख करके कहीं राग द्वेष नहीं करे, परमात्मा ने बनाया ये सब उनकी रचना है, सब अपने अपने कर्म फल भोग रहे हैं, अपने बुद्धि संस्कार से सब उसे बरत रहे, ऐसा करके सर्वत्र एक परमात्मा का दर्शन करे, ये भावना यदि हो जाए तो अंतकोण शुद्ध राग आदि मल निवृत्त हुआ। राग द्वेष आदि मल जो निवृत्त नहीं होता है तो वैराग्य नहीं होता है। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि, इसलिए भक्तों को सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करे। हरिरेव जगत, परमात्मा सर्वत्र है, वास्तव है सर्वत्र, किन्तु सर्वत्र परमात्मा है करके अनुभव विचार बार बार करे तो द्वेष नहीं होगा। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि यही अपने शास्त्र का है सिद्धांत। भक्ति करने वाले पहले मंदिर में भक्ति करता, उसके साथ साथ भक्तों के भी भक्त, जो परमात्मा के भक्त हो उनको भी सम्मान करता है, उनकी भी सेवा करता है, सत महापुरुष जी का सेवा करता है, दुखी को पशु पक्षी को खाद्य देना ये भी गृहस्थ का धर्म है। ऐसा करते करते परमात्मा की सेवा, परमात्मा की पूजा सर्वत्र होती है। पेड़ पौधे वानप्रस्थ आश्रम है, जंगल में रह करके पेड़ पौधे पानी देकर बचाना ये भी है। सामान्य घर के फूल पेड़ आदि पड़े पेड़ उसको पानी देना बचाना, बहुत लोग फूल तोड़ लेते हैं किंतु पुष्प जो जिस पेड़ से फूल तोड़ते हैं कितने व्यक्ति उस पुष्प में पानी दिया, कभी कुछ घास निकाला, कभी साप किया, मना करेंगे तो चिप कर ले लेंगे। बहुत लोग आकर फूल तोड़ लेते हैं किंतु कभी कभी सोचते हैं कि इसमें से इस पेड़ से हम फूल तोड़ते हैं, पेड़ के नीचे घास है मैला, उसको थोड़ा साफ कर दे, कुड़ाई कर दे, थोड़ा गोबर डाल दे, वो नहीं करते हैं। यही करना चाहिए, ये करते कोई उसको नियम नहीं, अपने आप समझे कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए। ये पेड़ से हम लेते हैं, किसी के लिए व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, जिस किसी पेड़ से आप लेते हैं तो पेड़ से हम लेते हैं, वो भी एक जीव है, उसमें से लेते हैं तो उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो उसके नीचे यदि कुछ घास पास साफ कर दिया, थोड़ा कुड़ाई कर दिया, कुछ कर दिया, ये भावना कम की होती, कितने व्यक्ति से करते हैं। तोड़ने का फूल तोड़ने का है, यदि कोई मना करेंगे गुलाब फूल है तोड़ना नहीं तो चिप कर तोड़ने का ले लेंगे, अपने कमरा में पूजा करने के लिए पुष्प इतने इतने संग्रह कर लेंगे, किंतु पुष्प जिसमें से लेते उसके लिए क्या करते हैं। इसी प्रकार भावना करने पर सर्वत्र परमात्मा बुद्धि, सर्वत्र इसी प्रकार कर्म करे, सत्कर्म करे, राग द्वेष नष्ट हो तब वैराग्य होता है। वैराग्य क्यों होगा? अनित्यत्वादि दर्शनेन। अनित्यत्व सब कुछ अनित्य है, देह भी अनित्य है, कितने इकट्ठी करते संपत्ति भोग के लिए, भोग के लिए संपत्ति इकट्ठे करते मर जाता है, चला गया, कोई अपने बच्चे के लिए छोड़ दिया, बच्चा फिर दुर्व्यसन खर्च करके खत्म कर लिया, अथवा बच्चे भी सत्कव्यव किया तो भी क्या हो गया, अपने तो गया कहाँ गया, ठीक है ना, नहीं धन कमाते हैं गलत मार्ग से, मर गया चला गया। तो शरीर भी अनित्य है, धन संपत्ति इकट्ठे करते वो भी अनित्य, कितने दिन रहता कोई ठीक है ना, नहीं विषय से जो सुख मिलता है विषय भी अनित्य है, अभी मिलता सुख आगे दुख मिलेगा। सर्वत्र संसार में अनित्यत्व एक है, ये वैराग्य कहने से अनित्यत्व दर्शन से वैराग्य, अनित्यत्व और दूसरे आदि पद से सातिशयत्व, अतिशय आपको हमको जितने मिला उससे अधिक किसको मिल गया, तुरंत दुख है। सबको 50-50 रुपया मिला बड़े सुख है, बड़े खुश है, 10 रुपया मिलता था आज 50 रुपया मिलेगा खुश है, दूसरे दिन 100 रुपया मिला और दूसरे को 200 रुपया मिला, सबको 200-200 मिला और आपको 100 रुपया मिला। उस समय पहले 50 रुपया सबको शौक मिला था, उस समय जितनी खुशी थी 50 रुपया प्राप्त करके, दूसरे दिन 100 रुपया मिला और सबको 200-200 मिला, इतने खुशी है, उससे अधिक डबल खुशी है, दुखी है। 50 मिला तो खुश था, 100 मिला किंतु सबको 200 मिल गया तो 50 से डबल 100 मिला तो दोगुना खुशी होनी चाहिए, नहीं गुस्सा और दुख है। उसके सबको 200 दिया हमको 100 दिया, कहीं पक्षपात करते हैं, हमको 100 दिया उसको 200 दिया, बस 50 से मिला खुश था, 200-100 मिला तो दुखी है, ये सातिशय है। अपने को जितने मिला उस अध्यो किसी मिला तो दुखी है। बड़े बड़े धनी है जिसके पास 10-50 करोड़ रुपया है, किसी बताया कोई व्यवसायी जिसके पास 60 करोड़ रुपया तक पहुंच गया, वो हमेशा 100 करोड़ वाला के लिए सोचता है उसके पास कितने हुआ, और 100 करोड़ वाला यदि आ जाए उसके सामने ये गरीब हो जाता है, उसको सार सार कह करके एक सम्मान करता है बिना कारण। अंदर द्वेष है तो मेरे से क्यों अधिक है, किंतु उसके सामने गरीब हो जाता है स्वयं, जीता इसके पास बहुत ही है। बड़े बड़े धनी में इस प्रकार है, आप लोग सोते इसके पास बहुत संपत्ति है, किंतु वो देखता है उससे मैं कम हूँ, उसके पास देखता है तो अपने को कम मानता है। ये साथ ही सह है और सब में दुख मिश्रित है, सुख मिलता है आगे नहीं मिलेगा, मिलते ही समय दुख शुरू हो जाता है, आज तो मिला कल को नहीं मिलेगा, अभी मिला कल को नहीं मिलेगा, तो अभी सुख प्राप्ति होते समय दुख आरंभ हो जाता है। माता खुश होनी चाहिए, पुत्र आया विदेश से तो देखते ही रोना लगता है अभी चले जाएगा, आया तो एक साल के बाद, अभी खुश होने के लिए अपेक्षा रोना शुरू कर देता है, अभी तो 7 दिन 15 दिन के बाद चले जाएगा। कोई साधु महात्मा एक दिन बड़ा बड़ा सुंदर अच्छा भोजन मिला तो कहता है ऐसा भोजन रोज मिलना चाहिए, काल को तो ऐसे नहीं मिलेगा, वो भोजन सामने है खुश नहीं है, इतने भोजन अच्छा तो मिला किंतु काल को तो ऐसा नहीं मिलेगा, काल को क्षेत्र की रोटी लाना पड़ेगा, दुख शुरू हो जाता है। सब सुख में दुख मिश्रित है और चाहने पर प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, प्राप्त हो भी जाए भी तो क्या होगा, छोड़कर जाना पड़ेगा, आगे कहाँ जाना पड़ेगा। ये सब विवेक करने पर अनित्यत्वादि दर्शन है न, विषय में दोष दृष्टि करने पर वैराग्य होता है, जब आसक्ति अधिक है तो दोष नहीं दिखता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो दोष दृष्टि होते वैराग्य होता है। पेट में दर्द है स्वास्थ्य खराब है तो उसके पास भोजन आया वो देखता है कितने मिर्ची, अरे कि महात्मा यही था यहाँ था उजागर गीता होने रोटी खाया था, बड़े खुश हो गया, क्या है बहुत अच्छा भोजन है, क्या भोजन अच्छा है, बिल्कुल मिर्ची नहीं है, इतने मात्र से खुश है। ये सत्य घटना है भारतानंद, यहाँ बड़े परेशानी था, उधर जाकर स्वर्गासमान से पढ़ा वो गीता होने रोटी खा करके बड़े खुश हुआ कि बहुत मैं तो अभी बड़े खुश सुखी हो गया, भोजन बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या है मिर्ची बिल्कुल है नहीं, इतने से खुश है। और भोजन आते मिर्ची पानी मिर्ची वाले भोजन को पानी में धोकर बड़ा धोकर खाएंगे तो भी मिर्ची लगती, बड़ा कठिन है। तो जिसके पेट में दर्द उसमें दिखता है मिर्ची दिखती है पहले, तो कष्ट है तो भोजन आया तो उसमें दिखती कितने मिर्ची है, दोष उसको पहले दिखता है, और दोष दृष्टि नहीं हो तो बड़ा अच्छा करे खाने लगता है, और जो दोष दृष्टि तो उसको पहले जितने भी भोजन अच्छा आ जाए वो पहले दिखता है, लाल दिखता है मिर्ची है, तेल है मिर्ची है, पहले उसको दिखता है। इसी प्रकार सर्वत्र विषय प्राप्त होने पर अविवेकी खुश होकर के बड़े नाचता है, अविवेकी उसमें देखता है इसमें हानि लाभ क्या है, मेरा जो लक्ष्य गंतव्य स्थल को प्राप्त करना लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये सहायक है अथवा नहीं है, कुछ ही प्राप्त होते समय विचार करे ये मेरे गंतव्य के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक है अथवा नहीं, सहायक है तो ग्रहण करे, सहायक नहीं तो ग्रहण नहीं करना है। इसी प्रकार समय का कभी कभी समय व्यर्थ भी, कोई लोग व्यर्थ बात करे समय नष्ट करते हैं, विचार करें मेरे समय इसमें नष्ट होता है लाभ हानि लाभ विचार करें, विचार करके व्यर्थ बात में समय नष्ट नहीं करें, ये निरंतर ही ये विचार करने पर वैराग्य होता है, सन्मार्ग में चलने की इच्छा होती है, निरंतर प्रयत्न करे, अनित्यता आदि दर्शन करने पर वैराग्य होता है। कैसे वैराग्य, उत्पन्न यहां मूत्र फल भोग विराग, इस लोक में परलोक में फल भोग वैराग्य, फल भोग की जो इच्छा होती है उसमें अनासक्ति है। इस लोक में कुछ मिल जाए क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त करना है लक्ष्य कहाँ है, मैं मुझे क्या प्राप्त करना है, देखा कोई व्यक्ति उसके पास बहुत धन संपत्ति है बड़े प्रसिद्ध हो गया, चलो हम भी उधर चल जाएंगे, भाग जाते हैं, महात्मा पर वेदांत श्रवण करे मोक्ष के लिए लगे, देखा किसको वो डिग्री लेकर के पीएचडी करके कुछ कर दिया, वो भागे हम भी परीक्षा देकर पढ़ेंगे, वो ले उपाधि ले लिया, कोई देखा कथाकार बनकर बहुत रुपया कर दिया, फिर वो भी ज्यादा कथा करने के लिए, फिर कुछ दिन वेदांत कथा करते देखता है वो भागवत तो कथा करने वाले को बहुत रुपया मिलता है, और वेदांत सो फेंक करें भागवत तो कथा करने लग जाता है, फिर भागवत तो कथा करते समय देखा संगीत करने वाले को रुपया ज्यादा मिलता है तो संगीत भी सीख लेता है। इसी प्रकार रास्ता बदल बदल कर कहां से कहां चला जाता है, उस समय लक्ष्य को भूल गया, तो ये जो लक्ष्य को छोड़ करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सर्वत्र देखे कोई कुछ हो जाए, धन मिल गया कथा करके भक्त बना दिया बड़े प्रसिद्ध हो गया, लक्ष्य की ओर चल रहा है, लक्ष्य के दूर हो गया, आपको क्या करना चाहिए? लक्ष्य की ओर चलना है या उसके पीछे चलना है, ये विचार करना। हमको क्या करना, लक्ष्य प्राप्त करना, परमात्मा प्राप्त करना है या संसार में भटकना है? ये अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, अभी तृप्ति नहीं, फिर भटकने के लिए संसार के पीछे दौड़ना, सांसारिक व्यक्ति को देख करके उसमें महत्व बुद्धि करके उसके पीछे चलना, उसका अनुकरण करना, अर्थात और संसार में भटकना है। संसार से परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो संसार में जितने भी उत्कर्ष ब्रह्म लोक तक वैराग्य दृढ़ हो, बहुत विषय भोग संपत्ति धन ख्याति इसे पूरा वैराग्य, यहां मतलब फल भोग वैराग्य बड़ा साधन है, वैराग्य होता है अंतकोण शुद्धि का ये चिन्ह है। जितने जितने वैराग्य इतने इतने अंतकोण शुद्ध है, और ये समझना ये वैराग्य होता है तो अंतकोण शुद्धि परमात्मा की कृपा समझना, यही पुण्यकर्म का फल है। पुण्यकर्म का फल ये नहीं धन संपत्ति ख्याति प्राप्त कर लिया स्वर्ग चला गया, ये नहीं है। वैराग्य हो जाए तो वैराग्य होने पर समदम आदि साधन संपन्न होता है। समदम उपरीक्षा श्रद्धा समाधान समाधि षट्क संपत्ति ऐसे संपन्न होने पर फिर मुमुक्षुत्व मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मोक्ष में भूयादिति दृढ़ इच्छा मोक्ष प्राप्ति की दृढ़ इच्छा तभी होती है। कोई महात्मा आया था क्या मोक्ष मुख्य करते क्या मुख्य क्या मुख्य मुक्त हो गया तो क्या हो गया उसकी इच्छा है भागवत तो कथा करके रुपया गठी करना है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म है क्या ब्रह्म ज्ञान क्या मिल जाएगा उसे तो मोक्ष के लिए इच्छा क्या है मोक्ष के नाम से चिड़ी ब्रह्म ज्ञान की चिड़ी अच्छा किसको ब्रह्म ज्ञान हो गया अभी तक कोई क्या क्यों है कुछ लोग तो मानते किसको हुआ ही नहीं किसको होगा ही नहीं अपने तो बहुत दूर में है जो बहुत दूर में है नीचे पानी में स्नान करते गर्म लगता है कोई कह ऋषि के संग गंगा जी ठंडा है कहाँ ठंडा है हम तो गंगा जी स्नान करते नीचे तो थोड़े नीचे जाओ गर्मी है ठंडा नहीं वो बोलता है गंगा जी में ठंडा क्यों होगा यही पानी तो है वहां जा करके देखो स्नान करो थोड़े देखो ठंडा लगता है गर्मी लगता है देखो डूब करके पता चलेगा और दूर में रह करके क्यों ठंडा होगा ऐसे ही तो ये विवेक समाधि संपत्ति युक्त हो विवेक वैराग्य हो तभी मोक्ष की इच्छा होती है तब वेदांत श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त होगा तम आत्मान ज्ञात्वा मुच्यते फिर आत्मा का साक्षात्कार होगा जिससे ही मुक्ति की प्राप्ति होती आत्मज्ञान ही एक साधन मोक्ष का। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै